İçimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir. Yüreğimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir. Azap oldu yar gidişim, yokluğum beni öldürdü. Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti. Ayrılığın yok çaresi, azar azar yer bitirir. Yokluğun beni öldürür. Duman oldum, duman oldum, kör kuyuda yanar oldum. Sana gönül verdim ama hasretinden eder oldum. Duman oldum, duman oldum, kör kuyuda yanar oldum. Sana gönül verdim ama hasretinden eder oldum. Dertli dertli tüter oldum. Sensizliğin bu yükünü daha fazla taşımam. Kim bilir bu gidişle uzun süre yaşamam. Azap oldu yar gidişim, yokluğun beni öldürdü. Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti. Ayrılığın yok çaresi, azar azar yer bitirir. Ah ah, yokluğun beni öldürdü. Duman oldum, duman oldum, kör kuyuda yanar oldum. Sana gönül verdim ama hasretinden eder oldum. Duman oldum, duman oldum, kör kuyuda yanar oldum. Sana gönül verdim ama hasretinden eder oldum.